رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiwa tunaishi katika mlango wa 40 kwenye kitabu Riyadhu Salihin, mlango unaozungumzia juu ya maudhui birrul walidaini wasilatul arham, kuwafanyia wema wazazi wawili na kuungana na ukoo. Katika mlango huu kuna hadithi kama 24 na sisi tulifika katika hadithi nambari 4, hadithi ambayo tushaisoma tukabaki katika ile sehemu ya faida inayopatikana katika hadithi hii. Kwa hivyo ili tujue tulizungumza nini hata tukazipata faida hizo, naipitia tu kwa muhtasar hadithi yenyewe neno kwa neno ili tujue ndani yake mna faida gani. Hadithi ilikuwa wa anhu, na kutokana na sahaba huyo huyo ambaye tumemtaja nyuma, yani Abu Huraira radiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna Allah ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, khalaqa al-khalqa, ameumba viumbe, hatta idha farigha minhum, mpaka alipokwisha kukamilisha katika hivyo viumbe kwa wakati huo, qamati ar-rahimu, ulinyanyuka ukoo, faqalat, ukasema ukoo, hadha maqamu al-a'idh, hii ni nafasi ya makimbilio, bika, kukukimbilia wewe Mwenyezi Mungu, min al-qati'ati, kutokana na jambo la kukatwa katwa ovyo ukoo. Ukoo umetaka nusra kwa Mwenyezi Mungu, kwamba ni pahala panapovunjwa vunjwa ovyo, panapodharauliwa ovyo. Ukoo ulipoleta maneno ya kutaka makimbilio kwa Mwenyezi Mungu, qala, Mwenyezi Mungu akajibu, naam, ndivyo, nimekubali kwamba wewe umekimbilia kwangu kutaka nusra, na mimi nasema, ama tardaina, hivi wewe huridhi, an asila man wasalaki, ikiwa mimi nitaungana naye kila atakayeungana na wewe, uturidhia kama nitakwambia hivyo, wa aqta'a, na nitamkata, man qata'aki, yule ambaye amekukata wewe. Qalat, ukoo ukajibu bala, kwa nini nisiridhie? Nitaridhia kama ni hivyo. Qala, Mwenyezi Mungu akasema, fadhaliki laki, basi hayo kwako wewe ndiyo ninayokupa hadhi yako. Atakayeungana na wewe mimi nitamuunganisha, nitamtengenezea mambo yake, na atakaye kukata wewe basi na yeye nitamkata vile vile. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha baada ya kutamka maneno hayo mjumbe Mwenyezi Mungu akasema, iqra'u in shi'tum, someni mkipenda, kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, maneno ambayo yanalingana moja kwa moja na hadithi hii. Akasema someni mkipenda, fahal asaitum, je, hivyo hili ndilo jambo ambalo litarajiwalo kwenu nyinyi, intawallaitum, iwapo mtakuwa na utawala, mtapata mamlaka, si lazima mamlaka yenyewe ya ufalme, bali ni kuwa hata mtu anamiliki nyumba ndio katawala kwenye nyumba. Sasa ana uwezo kujiendesha mwenyewe na kuwaendesha wale mwana na nyumba, katawala. Hivi ndio jambo linalotarajiwa kwenu nyinyi, intawallaitum, ikiwa mtatawala, antufsidu fil ardhi, ndiyo kwamba mtafanya uharibifu katika nchi, watukatiu arhamakum, na mtakata familia zenu, mtakata ukoo wenu. Ulaika, wanaofanya hayo, alladhina, ni wale ambao la'anahumullahu, Mwenyezi Mungu amewabaidisha akaweka mbali kabisa na rehema zake, akawaharibia kila kitu chao. Fa asammahum, akawafanya kuwa ni viziwi, hawasikii japokuwa na masikio. Wa a'ma absarahum, na akapofua macho yao ijapokuwa wanaona. Alhadithu muttafaqun alayhi, tumeizungumza katika darasa za nyuma vya kutosha. Wa fi riwayatin lilbukhari, na katika masimulizi mengine ya Bukhari. Faqala Allahu ta'ala, basi Mwenyezi Mungu akasema, man wasalaki wasaltuhu, atakayeungana na wewe ukoo nami nitamuunganisha yeye. Wa man qata'aki qata'tuhu, na atakayekukata wewe na mimi nitamkata vile vile. Katika faida ambazo tunapata kwenye hadithi hii, hurmatu qat'i al-arhami, hapa mtume anatuonyesha uharamu ya kuwa ni jambo kubwa muislamu kukatana na jamaa zake. Wal-i'radhi anhum, na kuwapuuza jamaa zake hao. Biziyarati, akaacha kuwatembelea, akaacha kuwapitia. Wal-i'anati, na akaacha kutoa msaada kwao. Wa husni al-ashra, na kuweka uzuri wa mashirikiano katika maisha. Hii hadithi kwa hakika imeweka hurma, uharamu wa mambo haya kufanywa na Muislamu. Hilo jambo kama talifanya linaweza kusababisha kujifukuza mwenyewe katika rehema za Mwenyezi Mungu, na akawa kila alifanyalo haliongoki, kila akijitahidi mambo haya kai sawa, na hata ibada zake vile vile itakuwa na mushkil kukubaliwa. Faida ya pili katika hadithi hii, arrahimu alladhina tajibu silatuhum qila, ama familia ambayo imewajibishwa kuungana nayo. Wako waliosema humul aqarib, hawa ni jamaa wa karibu zaidi na mtu. Alladhina yuhramu atazawuju, wale ambao inaharamishwa kufunga ndoa nao. Bainahum, kati yao. Min jihati al-abi, katika upande wa baba. Au al-ummi, au katika upande wa mama. Wako waliosema kwamba rahim, neno hili linakusanya maana hiyo, kwamba hawa ni jamaa wa karibu waliomkurubia mtu zaidi, ambao inakuwa ni haramu kufungana nao ndoa kati yao, ikiwa upande wa baba au upande wa mama. Wakila, na wako waliosema vile vile, huwa amun, neno rahim limekusanya mkusanyiko wa kila anayeingia katika nasabu. Fi kulli dhi rahimin min al-aqarib, kila ambaye anahusiana naye mtu, si lazima iwe hawezi kuona naye tu, bali kila aliyemhusu kwa jambo lolote lile, kwa sehemu yoyote ile ya udugu, basi na ingia katika neno rahim. Hadithi ya tano sasa tunakwenda katika hadithi 24 za mlango huu. Wa anhu radiyallahu anhu, na kutokana na yeye Abu Huraira, Mwenyezi Mungu amuyaradhi, qal, amesema Abu Huraira, jaa rajulun, alikuja mtu mmoja, ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtu huyu anajulikana kwa jina Muawiya ibn Hida. Alikuja mtu mmoja anaitwa Muawiya ibn Hida, amekuja kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Akal, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man ahaqqu an-nasi, ni yupi aliyestahiki kuliko watu wote, bihusni sahabati, kupata uzuri wa suhba yangu mimi, nimfanyie usuhuba, yupi ambaye anastahiki zaidi kupata suhba yangu mimi kuliko watu wote? Kala, mtume akamjibu bwana Muawiya ibn Hida, ummuka, mama yako aliyekuzaa ndiye anayestahiki kuliko watu wote duniani kuipata suhuba yako, kupata urafiki wako, kupata msaada wako, kupata wema wako. Kala, akaendelea kuuliza bwana Muawiya ibn Hida, thumma man, kisha nani mwingine anafuatia? Kala, mtume akamwambia, ummuka, mama yako. Kala, akauliza tena, thumma man, kisha nani mwingine anafuatia baada huyo? Kala, kwa mara ya tatu mtume akamjibu, ummuka, mama yako, ndiye mtu anayestahiki kuliko watu wote kuipata suhuba yako wewe. Kala, akauliza kwa mara ya nne, thumma man, kisha nani baada ya hapo? Kala, kwa mara ya nne ndio mtume akamwambia, abuka. Hapo tena nafasi ya nne anachukua baba yako, lakini mara tatu zote za mwanzo amechukua mama. Alhadith muttafaqun alayhi, hadithi imewafikiwa juu yake na maimamu wawili, wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine imekuja, ya Rasulullah, huyu Muawiya ibn Hida radhiyallahu anhu alimwambia mtume, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, man ahaqqu bihusni suhba, nani aliye na haki kwa kupata uzuri wa suhba mimi nimfanyie? Qala, katika riwaya hiyo mtume akajibu vile vile, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abaka. Yani kabla ya kuuliza mara ya pili na mara ya tatu, ni mwenyewe mtume akamwambia, suala hili ni mama yako, kisha mama yako, kisha mama yako, kisha mama yako, kisha baada ya hapo ndio baba yako. Thumma adinaka, adinaka, kisha tena unaendelea, na kila aliyekukurubia katika nasabu yako ndiyo unamsogeza mbele. Neno hili thumma adnaka, adnaka, adnaka, yani kwa hapa al-aqrabu fal-aqrabu, kisha yule aliyekaribiana na wewe katika nasab, na khalafu unakwenda mbali kidogo, lakini unamwanza yule ambaye kakaribiana zaidi na wewe. Ukimwacha mama, yani katika aliyekukaribia zaidi atakuwa baba yako, aliyekaribia zaidi ndugu yako, pengine baadaye kuna ammi, baadaye kuna mama mdogo, baadaye kuna wajomba, baadaye kuna mashanga, alimradi hivyo. Wasahabatu bimaana suhba, na hiyo sahabatu vile vile kwa maana ya suhba. Wa qawluhu aba thumma abaka, na aliposema thumma abaka, hakadha huwa mansubun bifi'li mahdhufin. Katika riwaya hii imekuja abaka kwa kunasibishiwa fatha abaka na sio abuka. Ikija hivyo thumma abaka, inakuja bifi'li mahdhufin, kwa kitendo ambacho kimeondoshwa hapo. Kinakadiriwa thumma birra abaka, kitendo ni birra, kisha mfanyie wema baba yako. وفي رواية ثم أبوك، لكن كتك رواية نجيني نكوجة بيضم ثم أبوك، وهذا واضح نهي أبوك هبني واضح أمك أبوك ساسوا، لكن كده أباك لفعل المحذوف نكوا كتين رمباتك من نوشو هبو تقديره مقدر يواك ثم بر أباك كيشا مفنية ويما ببياك بعد رمباتك. أفاد الحديث إمفديش حديثه زيادة الوصية في الأم، هابا بنا أمهيم وكوزنغتيا زيادة يوصية ومتومي كماما ومكونا مركات قنيني لضعفها وحاجتها كسباب يوضيف وكماما نكسباب يحاجة لينا يزيد كل كبابا يي نكون ضعيف منمكي nguvu zake zinamtoka upesi kuliko baba. Hiyo ndio takriban ndio makadirio, mwanamke nguvu zake zinamharibika upesi. Na kwa wale wanaopiga makelele katika dunia kwa kutaka kuwagomboa wanawake, kwa kuwatetea na kuwapigania wapate haki zao, wanawake wameonewa, wamedhulumiwa, basi pahala pazuri zaidi pa kutaka haki za wanawake ni katika dini ya Kiislamu. Katika Uislamu haki za mwanamke zimetetewa kuliko watakavyozitetea watu wote wale. Katika hadithi hii peke yake ile mtume kukariri mara tatu ummuka thumma ummuka thumma ummuka, na akamweka baba katika nafasi ya nne, maana yake nini? Imeshaonekana katika Uislamu ya kwamba mwanamke ni kiumbe ambaye anataka kuheshimiwa zaidi, kutukuzwa zaidi, kusaidiwa zaidi, kwa sababu kimaumbile yeye si sawa sawa na mwanamume, na kwa hivyo anakonga upesi. Hilo jambo walimwengu wanalijua, lakini sijui kwa nini wanapozungumza masala ya kutaka haki za wanawake huwa hawalioni hili, kama mwanamke anakonga upesi na mambo yake imekuwa ya kukamatiwa, ya kuongozwa, ya kushikiwa, ya kusaidiwa. Na ndiyo maana mwanamume amelazimishwa kisheria, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake kwa kuwasimamia mambo yao yote, kuanzia ibada zao, chakula chao, alimradi heshima zao, kila kitu wanaume ndio kama tosukani, kwa sababu ya udhaifu binafsi wa ule kimaumbile. Mwenyezi Mungu alipoumba ameumba dhaifu. Kwa maana hiyo si watu wa kuadhiriwa mabarabarani na kupagazwa makazi ambayo hayastahiki kupewa wanawake. Wao ni dhaifu, ni watu wa heshima zaidi, ni watu wa kustahiwa zaidi, na hata miili yao imekadiriwa ya kwamba ni miili ya kuheshimiwa zaidi, namna anavyotakiwa avae mwanamke katika Uislamu zaidi kujistiri kwake kuliko vile ambavyo anatakiwa jisiri mwanamume. Pale mwanamke si kama amedhalilishwa, bali kapewa heshima zaidi, bali kastahiwa zaidi, bali ametukuzwa zaidi mwanamke alipoambiwa agubike mwili mzima. Labda kama kuna nafasi ya kuachwa ni uso wake na viganja vya mikono. Kwa maana hiyo si kama amefanywa mwanamke mpumbavu sana, si kama mwanamke amefanywa mnyonge sana, si kama mwanamke hapa amedharauliwa sana kiasi ambacho kaonekana si lolote si chochote katika dunia hata akapewa kivazi hicho, hapo ina maana kaheshimiwa zaidi. Kinyume na wanaomtetea mwanamke, kumbe kumtetea kwenyewe, kumbe wanamfanya, wanamtaka awe huru, hata kumwaga mumewe mathalan anapotaka kutoka, iwe hakuna haki ya kumwaga, yeye na mumewe imekuwa ni sawa sawa, uwezo wao ni sawa sawa, akiamua kutoka mwanamke atoke tu. Hii kwa hakika siyo haki kwa mwanamke, si haki yake. Yeye ni dhaifu kwa kila hali, dhaifu kimaumbile, dhaifu katika mawazo, dhaifu kwa kila hali, hata katika matendo ya ibada ni dhaifu. Kuna baadhi ya wakati mwanamke hafanyi ibada na kasamehewa, hakuna haja ya kuilipa ibada ile, ibada ya sala. Anapokuwa na hedhi mwanamke au nifasi amezaa, basi amesamehewa, hakuna haja ya kulipa sala katika siku ambazo za hedhi au nifasi. Kinyume na mwanamume, mwanamume akupewa nafasi yoyote ile ya kuibacha ibada hiyo, labda kasahau, labda amezimia, hanafahamu, labda kalala, lakini akipata fahamu tu wajibu uko pale pale. Kwa hivyo ziyadatul wasiyatu fil ummi. Faida inayopatikana katika hadithi hii, kuzidishwa wasia kwa mama kutajwa mara tatu na mtume wa Mungu. Lidhafiha wa hajatiha, ni kwa sababu ya udhaifu wake na kwa sababu ya haja yake mwanamke. Mwenyezi Mungu anamjua udhaifu wake mwanamke na anamjua anahitaji nini mwanamke. Ndiyo maana kwa upande wa mwanawe, kama kuna baba yake na mama yake, basi anaambiwa mama yako mara tatu. Halafu kama nafasi nyingine ingalipo, ndio utasema kwa baba yako vile. Wa anna ikrama al-kharaba, na hadithi inaendelea kutupatia faida vile vile ya kwamba kutukuza na kuwakirimu jamaa wa karibu, laisa ala darajatin wahidatin, haiko katika daraja moja tu. Hadithi inabainisha waziwazi, imekwenda mama mama mama, halafu ikatoka ikaenda kwa baba vile vile. Inaonesha kwamba kuwatukuza au kuwakirimu au kuwaheshimu watu katika familia haikuwekwa katika daraja moja tu, kwamba imemhusu mama peke yake, bali imemhusu wengine kama baba, na halafu anafuatia mwingine vile vile. Thumma adnaka adnaka, kisha aliyekukurubia. Yani haiko katika daraja moja peke yake. Hatakuwa mtu amefanya haki kwa familia yake kwa sababu tu amemtunza mama yake na baba yake akawadharau wengine, itakuwa kufanya kitu. Yule ndugu wa mama anachukua nafasi ya umama naye vile vile, sawa sawa. Ndugu wa baba ana nafasi ya ubaba naye vile vile, sawa sawa. Anatakiwa apewe heshima kama ya baba mtu. Na khalafu kuna ndugu katika familia kama kaka na madada na kadhalika, hawa wote kwa hakika lazima haki ya kuwafanyia wema na kuwatunza na kuwaheshimu iko kama baba na mama. Faida ya pili au ya tatu inayopatikana katika hadithi hii, istadalla alfuqahaa, wametoa dalili wanavyoni wa fiqh bihadha alhadith, wametoa dalili kwa hadithi hii, ila anna rajula, ya kwamba mtu mwanamme au mtu mwingine yote yule, idha wajaba alayhi, pindi imetokezea wajibu juu yake, nafaqatu abihi wa ummihi, wa kumtumilia matumizi baba yake na mama yake. Imetokezea kwamba hawa viumbe wawili wako hai na mtoto ndiyo anaitegemewa kuwatizama hawa wawili, wala yamliku illa nafaqatun illa nafaqata ahadihima, na wala hamiliki isipokuwa matumizi ya mmoja tu katika wawili wale. Alichonacho ni kimoja tu, hakitoshi kwa kuwapa wawili wale. Basi wametoa dalili kwa hadithi hii wanavyoona wa fiqhi, kudimatil ummu, wakasema hapa kwa hakika atatangulizwa mama na baba ataiko pande. Hii ndo heshima ya mwanamke katika Uislamu namna ilivyompa. Hapa kwa hakika hapawezi kufichikana kabisa kabisa. Hii ni haki yake mama, anapewa kwa vyovyote itakavyokuwa, tena mama wenyewe. Hata kama si Muislamu, amebaki na dini yake, yeye ni kafiri, kafiri wenyewe, si harbi, hapigi vita dini, kakana na ukafiri wake tu, basi mtoto aliyekuwa Muislamu haki hii bado ana wajibu juu ya mamake huyo. Atamfanyia wema, atamwacha kama alivyo na dini yake, lakini wajibu wa kumfanyia wema na ihsani uko pale pale. Kudimatil ummu, hapo kwa hakika atawekwa mbele mama. Hivi ndivyo mwanamke alipopewa hadhi katika Uislamu, pahala ambapo hapapatikani pengine palipomtukuza na kumuenzi mwanamke kuliko hapo. Mila mbali mbali duniani zimemdharau mwanamke, zinamfanya hana nafasi hata ya kurithi, bali yeye mwenyewe mwanamke arithiwa kama ni mali, ni chombo cha kutumia tu. Uislamu umekanusha hayo, umemfanya mwanamke ni kiumbe mwenye haki sawa sawa na mwanamume za kurithi, ila sehemu zao za kurithi ndio tofauti. Na hayo bigharadhi ma bihikmati ma, ni kwa lengo maalum, ni kwa hikma maalum. Lakini haki ya kurithi wanayo wote wawili, mwanamume ana haki ya kurithi na mwanamke anayo haki ya kurithi, ila viwango vya kurithi viko tofauti. kati mwanamke na mwanamme, na hayo ni kwa hikima maalum kutokana na wajibu walionao tofauti kila mmoja katika hao. Mwanamme kapewa wajibu zaidi, basi hata kurithi vile vile kapewa zaidi, kwa sababu yeye ndo mtizamaji, ndo mwendeshaji wa familia. Akikosekana baba pale pahala, yule yule mwanamke aliye dada yake na mama yake ndo huyo mtoto atakayesimamia sasa mambo yao yote mpaka itapotekezea riziki ya kuolewa dada yake. Yeye ana haki ya kumtunza ndugu yake. Dada mtu hana pa kwenda ila ni kwenda kwa kaka yake. Je, kama ingelikuwa amepewa kurithi sawa sawa hawa, si itakuwa kapunzo mwanamume yule ambaye ana haki ya kumtunza dada yake, na kwenye kurithi walirithi sawa sawa. Na leo dada mtu anapokwenda kishaachwa au mumewe amekufa, anabidi ategemee pale pale kwa kaka yake, kwa kaka yake ambaye alirithi naye sawa sawa. Hili jambo bado walimwengu wanajaribu kulifumbia macho, hawataki kabisa kuangalia katika Uislamu kuna nini. Wanapiga makelele ovyo. Uislamu ndio pahala pa pekee pa kudai haki ya mwanamke, bali haki ya kila mtu imo ndani ya Uislamu. Hata mnyama paka naye vile vile haki yake kwa hakika imo ndani ya Uislamu. Hadithi ya sita. Wa anhu, na kutokana na sahaba huyo huyo Abu Huraira, ani nabii, kapokea kwa mjumbe Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, kala, kuwa mtume kasema, bado tungalipo katika mambo ya birrul walidaini wasilatul arham. Mlango Imamu Nawawi ameukusanyia hadithi zipatazo 24 kutokana na umuhimu wa mlango huu, kwa sababu Uislamu wote uko hapa kwa hakika, na siri ya mafanikio ya mja iko hapa kwa hakika, kwenye wema wa wazee wake na kwenye ukoo wake. Hapa ndipo panapo siri ya mafanikio yake. Kuzama kwake kwa hakika kutasababishwa na mambo haya na watu hawa, na kuokoka kwake na kufanikiwa kwake fi dunia wal akhirah kuko hapa kwa hakika. Kukubaliwa hata ibada zake na Mola wake iko hapa kwa hakika. Hadithi kama 24 amekusanya Imam Nawawi katika mlango huu. Hadithi ya sita anasema, qala, mtume kasema, raghima anfun, imesamaratika pua ya mtu kwa kugaragara kwenye mchanga. Maneno haya raghima inafasiriwa lasaqa birrighami, pua imegandamana na righam. Ma maana righam? Wa huwa turabu, nao ni mchanga. Yanapokuja maneno akaambiwa mtu pua yako imegaragara kwenye mchanga, pua iko usoni, na uso ni kiungo ambacho kinamfanya mwanadamu atafautiane na mnyama. Katika pahala palipofanywa pazuri kabisa katika mwili mzima wa binadamu ni kwenye uso wake. Kwenye uso wake ndo kuna macho, kwenye uso wake kuna pua, kwenye uso wake kuna midomo yake na ulimi wake, kwenye uso wake ndio kuna masikio, alimradi kwenye uso kuna mambo mengi. Hawasi kiasi cha nyingi zimekusanywa kwenye uso, kuanzia ya kunusa harufu, ya kuonja, ya kuona, ya kusikia, zote hizi zimewekwa kwenye uso. Hawasi moja iliyobakia ya kukamata ile imewekwa kwenye ngozi baada ya moja tu. Kwa hivyo yakija maneno pua ya mtu imeambatana na mchanga ikagaragara pale, maneno hayo kwa hakika ni maneno ya kuonyesha idhlali aliyonayo mtu, kudhalilika kwake, kufisidika kwake, kuporomoka kwake, kuanguka kwake, kuangamia kwake. Binadamu kafanya nini mpaka pua yake imegaragara mchangani huyo mtu? Lakini mtu anasema raghima anfun lasika birrighami wa huwa turabu, pua imegandamana na righam, na righam ni turabu. Wa huwa, maneno haya duaun alaihi bidhilli walfakri, ni maapizo juu yake mtu huyo. Mtume anamwapiza duaun, sio lahu, alaihi. Hii ni dua ambayo inaomba dhidi yake. Kiswahili ni kama kusema maapizo ya mtume anamwapiza mtu. Mtume anaomba dhidi ya mtu, anamwombea bidhili, apate udhalilifu kiasi ambacho kama pua kugaragara kwenye mchanga, yani uso umekuwa uko chini badala ya kuwa uko juu. Katika pahala ambapo mtu pua yake inafika mchangani na anakuwa si dalili bali kaheshimika, ni pale anapomwabudu Mola wake mja katika sala, akafika katika sehemu ya sijida, ni pahala hapo tu mja ndipo anapodhalilika kwa maana ya utukufu, hapo katukuka kudhalilika. Lakini pahala pengine popote, kama atafanya hivyo, amefanya idhlali kubwa, hastahiki kumsujudia asiye kwa Mwenyezi Mungu, hastahiki kuifikisha pua yake chini kwa asiye kwa Mwenyezi Mungu. Na Mtume kasema, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, nimeamrishwa mimi nisujudie nikiswali juu ya viungo saba. Katika viungo saba hiyo alisema Mtume, jabhatul wajhi, bapa la uso, wa ashara biyadihi ma'al anfi, akaashiria kwa mkono wake, yani bapa la uso pamoja na pua. Pale panaonesha waziwazi kwamba mja amekubali kudhalilika kiasi cha kuweka bapa la uso na pua kwenye ardhi, lakini kwa ajili ya Allah. Yanapokuja maneno ya Mtume, razima anf, imegaragara pua kwenye mchanga, man adraka abawayi inda alkibari, mtu aliwadiriki kawawahi wahai wazazi wake wawili, baba na mama, inda alkibari, wakati wazazi wake wawili hawa wako kwenye ukubwa ukongwe, naye kawakuta wako hai bado, ahadahuma, ikiwa ni mmoja wao kamuwahi, au kilai, au kilahuma, au kilaihima, au kawawahi wote wawili, basi pua ya mtu imegaragara kwenye mchanga, falam yadkhulil jannata, kawawahi hawa wako hai, kisha asiingie peponi, basi pua yake imegaragara. Yani Mtume anamwapiza, inshallah ende akagaragari motoni kama kawawahi hai, baba na mama katika hali ya utu uzima, halafu asiingie peponi, pua ya mtu imegaragara mchangani. Ndio katika mwanzo wa mlango, katika aya tuliofungulia mlango ilikuwemo ile, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā imma yablughanna 'indaka al kibara, ikiwa itakufikia hali ya utu uzima ya mmoja wao au kilahuma au wote wawili, hapo kwa hakika ni mtihani wako mkubwa mja umepewa kwa muda mfupi tu, muda wenyewe ni kustahimili kidogo tu. Wakati huo mtu kama anawakuta wazazi wake, ikiwa ni mmoja au wawili, akili zao wazazi zinaanza kupungua, nguvu zao zinapungua, wanahisi kila mara wanaonewa, ukali wao unaongezeka, maneno yao kati wengine wanatoa mbele za watu, mtu kakaa mbele za watu na wastahi, mzazi anatoa maneno si mazuri, hapo kwa hakika ni katika pahala hapa mtihani wake, mtu anatizama namna gani atavostahimili katika mtihani huu, namna gani atavowaenga enga wale. Anaambiwa na Mola wake, fala atakul lahuma uff, usije ukaponyokwa na neno hata dogo la ah, wala tanharuhuma, na wala usiwakaripie kwa maneno makali makali, wa qul lahuma, bali wewe kazi yako ni kusema nao, qawlan karima, kwa maneno ya heshima, kwa maneno ya utukufu, kwa maneno ya kuonyesha kwamba wewe kama itakavyokuwa ni dhalili tu mbele ya watu wawili wale. Wakhfidh lahuma, nainamisha kwa ajili yao janaha dhulli, ubawa wa unyenyekevu, kama vile anavyonyamisha kuku jike koo yule kifaranga kwa vifaranga vyake. Koo unapopita kwenye vifaranga vyake ndio kwanza anaviangua kwenye mayai, wakati yule anakuwa mkali wa ajabu, hata huna haja naye, unapita na safari zako, yeye anahisi tu kwamba huyu ananivamia mimi, anahitajia watoto wangu, basi mara huruka akaparura yeye. Wakhfiz lahuma janaha dhulli, inamisha kwa ajili ya wazazi wawili hao ubawa wa wadhalilifu, mina rahmati, kutokana na huruma. Waqul, na wewe unasema maneno tokea wahai mpaka wamekufa, uwe daima kila mara, kila kushakuswali, hata katika sijida ndani ya sala, waqul, wewe unasema, rabbi rahamhuma, mula wangu warehemu wawili hawa, ambao ni sababu ya kuja mimi duniani, nimepitia katika uti wa mgongo wa wili hao na kwenye mifupa ya vifua vyao. Umekadiria Mwenyezi Mungu mimi nipitie pale. Rabbi mula wangu irhamhuma, warehemu wawili hao, kama rabbayani saghira, kama walivyonilea mimi. Wamepata taabu hawa, sijui hali zao za umaskini wao zilikuwaje wakati huo wanatafuta njia za kunipatia mimi maisha bora, kunisomesha, kunifanya mimi nisiugue, alimradi kama rabbayani saghira, kama walivyohangaika kunilea mimi katika udogo. Basi pua ya mtu imegaragara kwenye mchanga. Man adraka abawaihi inda alkibari, atakaye wawahi wazazi wake wawili katika wakati wa utu uzima sana. Ahadahuma, mmoja wao, au kilaihima, au wote wawili. Kwa hakika hiyo ni nafasi apewa mtu ya bure. Janna iko bure, rahisi kabisa kuipata sasa. Si wengi wanaokuta wazazi wao katika hivyo. Wengine wazazi wao wameondoka duniani wako matumboni, wengine wameondoka wazazi wao wachanga sana. Lakini kama atabahatika mtu ana uwezo, mtu mzima na wazazi wake wapo bado, Mwenyezi Mungu amemwekea, kwa hakika awe anapitisha kwenye mawazo yake ufunguo wa kuingia aljanna, mimi huu hapa sasa hivi nao. Sasa niyo makini sana na pahala hapa, nisije nikateleza nikaanguka. Pua yake itakuwa imegaragara kwenye mchanga, falam yadkhulil jannata, ikiwa hakuingia peponi. Rawahu Muslim, hadithi hiyo amesimulia Imam Muslim. Afada alhadith, imefidisha hadithi hii kama ifuatavyo. Kwanza, birrul walidaini wajibun, kuwafanyia wema wazazi wawili ni wajibu. Walau fi hali shababihima, hata katika hali wanapokuwa vijana wazazi wale. Sio kwamba imesemwa hapa indal kibari ikawa mtu atasema wanajiweza bwana wenyewe, tekemaji, baba ana nguvu zake, mama ana nguvu zake. Hiyo Qur'ani imesema kwamba imma yabduganna indaka alkibara ahaduhuma, na mtume kwenye hadithi kasema man adraka abawahi indal kibari. Sio kwamba mpaka watakapofikia utu uzima tu, wajibu wa kufanyiwa ihsani na wema wazazi wawili kwa watoto wao, hata wanapokuwa vijana. Wao ni baba na mama tu, kama itakavyokuwa. Pengine baba kaoa mapema bwana, pengine mama kaolewa mapema bwana, baada ya kupata ukubwa tu kakabidhiwa mume na kazaa mara moja tu baada ya kuolewa, na baba kazaa upesi upesi. Tahamaki, kuna watu wanafatana na wazazi wao, utadhania mtu na ndugu yake, na inaonekana kama kwamba yule baba ndo mtoto. Mtoto huyo kavuvumka twana zima miraba mine, kibaba chake kidogodogo kigonjogonjwa chembamba kifefe, watu wanadhania kwamba yule babake na ndugu yake ndo mdogo. Kutokezea hivyo, asijakadhani mtu kwamba hapo sipo pahala pa kumfanyia wema, kwa sababu wako sawa sawa, wanaonekana kama mtu na kaka yake. Yule ni baba tu na yule ni mama tu, kama itakavyokuwa. Birrul walidaini wajibun, kuwafanyia wema wazazi wawili ni wajibu. Walau fi hali shababihima, hata kama katika hali ya ujana wao. Wa innama khassa kibarahuma, kwa hakika mtume katika hadithi amehusisha ukubwa wao bizikri, kwa kutaja kwa jina inda alkibari. Hii kwa hakika limaziri taakidi alaihi, ni kuzidisha kutilia mkazo ule wema, pale ndipo unapotakiwa zaidi tu. Sio kwamba mpaka wafike pale ndo wafanywe wema, walipokuwa vijana waache wateseke maana na nguvu zao, la. Lianna, na imetajwa hapa indal kibari kuhusishwa hivyo, lianna hajatahuma, kwa sababu haja yao ila albirri, ya kufanyiwa wema, wakati kibarihima, wakati wa utu uzima wao, takunu ashad, inakuwa ndiyo shadidi zaidi, ndiyo kubwa zaidi haja yao. Lakini kwa hakika wajibu wa kufanyiwa wema uko, hata kama mtu anajiona baba yake hawakupitana sana, akichukue cheo cha baba kuwa ni baba, amheshimu hata kama amemzidi kwa kipato. Wakati wengine mtu utakabari kwa sababu baba yake hana kipato kama alivyonacho yeye, kwa hivyo anamhangaisha, anamtesa, anamdanganya, njoo kesho. Mzazi maskini anakwenda na kurudi, hamfanyii haja yake, kwa kujiona kwamba labda amemzidi kwa kipato. Yeye yule ni baba tu, Kwa vyovyote vile Mwenyezi Mungu amepanga kwa mpango wake, amesababisha kuja kwake duniani mtu kwa sababu ya kiumbe yule, hata akiwa dalili vipi. Faida ya pili katika hadithi hii ni kwamba hukukul walidaini, kwenda kinyume na wazazi wawili, kuasi wazazi wawili, kutupa mpaka juu ya wazazi wawili. Minal kabairi, ni katika mijidhambi mikubwa mikubwa. Alati, mijidhambi ambayo yastahiku biha linsanu, inastahiki kwa kufanywa dhambi kama hiyo mwanadamu apate nini? Aturudu min rahmatillahi, kufukuziliwa mbali kutoka katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kuwaasi wazazi wawili ni katika dhambi kubwa ambayo inastahiki mwanadamu apate kufukuziliwa mbali katika mapenzi ya Mola wake. Wala adhabu fi nnari, na badili yake apate adhabu ya kwenda kuishi katika moto. Ndiyo maana raghima an farajulin, imeangamia imegaragara pua ya mtu, kwa sababu hii ni dhambi kubwa sana. Hata afanye ibada gani haiwezi kukubaliwa mpaka kwanza iwe inakwenda sambamba, wa kadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, na pale pale wa bil walidaini ihsana, hapo ndo ibada ya mtu itakubaliwa. Haya, kabla ya kuingia hadithi nambari 7, wakati wa adhana tayari, wa adhana la isha bi idhnillah tabaraka wa taala. Hadithi ya 7, wa anhu, na kutokana na sahaba huyo huyo tena radhiyallahu anhu, radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yake au zimwendee yeye, anna rajulan qala, kuna mtu mmoja amesema, ya rasulullah, e mjumbe Mwenyezi Mungu, innali qaraba, hakika mimi na jamaa zangu wa karibu. Jamaa zangu hawa asiluhum, mimi ninaungana nao, najitahidi kama ninavyoweza, naufata Uislamu kama ulivyoniamrisha kwenye Qur'an na kwenye hadithi za Mtume. Asiluhum, naungana nao jamaa zangu hawa, lakini wayaqta'unani, wao wananikata mimi, hawana haja na mimi, najitahidi, wanandharau, wanitolea maneno mabaya, hawanishirikishi katika mambo yao, si ya furaha wala ya msiba, mimi nimetengwa, nimekuwa mbali kabisa, lakini mimi mwenyewe najitahidi kuungana nao. Wa uhsinu ilaihim, na najitahidi kufanya mema kwa wao. Wa yusiuna ilaiya, na wao wanafanya uovu kwangu mimi. Wa ahlumu anhum, na najitahidi kufanya upole kwa wao. Na ahlum kwa hapa inafasiriwa asbiru wa asfahu, nasubiri maudhi wanaonifanyia na ninayapuuzilia mbali, si ati moyoni mimi. Huambiwa miji neno, lakini mimi kwangu naona ah, hii ni kawaida kwa wazee, ni kawaida, kwa hivyo msiti moyoni, nasubiri na ninapuuza. Hiyo ndiyo ahlumu anhum kwa wao, lakini wayajhaluna alaya, wao wanafanya mambo ya kijinga kwangu mimi. Yajhaluna alaya, yani yusiuna ilaya, wanafanya ubaya kwangu mimi. Fakala, Mtume akamjibu huyu bwana anaosikitikia jamaa zake, yeye anawafanyia wema, wao wanamfanyia yeye ubaya. Mtume akasema, la in kunta kama qulta, ukiwa wewe ni kama hivyo ulivyosema, ni kweli hayo, fakaannama tusifuhumul malla, basi inakuwa kadiri unavyoungana nao, kadiri unavyofanyia mema, na wao wanakufanyia uovu, fakaannama tusifuhumul malla, kama kwamba wewe unawalisha majivu ya moto. Endelea tu, usiwache, potelea mbali. Wakijibu salamu yako hawajibu, wewe nenda tu, toa tu. Wakikujulisha katika furaha zao, wewe hata kama hawakukujulisha, nenda tu. Na ukifika, tumika, fanya wajibu wako kama kadri, kadiri unapokutenga, wewe jisogeze tu, jisogeze tu, kwa ujinga walionao. Fakaannama tusifuhumul malla, wewe kama kwamba unawalisha kwa nguvu majivu ya moto. Wala yazalu ma'aka, tena ninakwambia haitaachakuwa pamoja nawe. Minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Dhahirun alaihim, msaidizi atakayekuzuilia dhidi yao na shari zao. Usijali, hata kama watafanya uswahili, watafanya ushirikina, watake kukudhuru, kwa hakika fala yazalu maaka, haitoacha kuwa pamoja na wewe. Minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu, si pala pengine, kwa Mwenyezi Mungu. Dhahirun, msaidizi, haitoacha kuwa wewe upande wako na kwa Mwenyezi Mungu na msaidizi. Ikiwa lakini kama unavyosema ni kweli, ma dumta ala dhalika, muda wa kudumu wewe juu ya kufanya hayo, wao wanakufanyia uovu, wewe unafanyia wema, usije ikatokezea kushindana nao, isikatokezea lakini kujibizana nao, hapo taharibu ule ulinzi na msaada kwa Mwenyezi Mungu utaondoka. Sharti lakini iwe hivi kwamba wanafanya ubaya, wewe unafanya wema. Hujani, kama itakuwa ni hivyo, basi unawalisha majivu ya moto, na haitoacha kabisa kwa Mwenyezi Mungu pamoja na wewe kukupa msaada maalum, ulinzi maalum dhidi yao. Hadithi hii rawahu Muslim. Na neno dhahir hapa maana yake mani'un, mtu akukuzuilia na shari zao. Haitoacha kutoka kwa Mwenyezi Mungu kukupa dhahirun, dhahirun mani'un, mtu akukuzuilia na fujo zao. Rawahu Muslim, hadithi imesimulia Muslim. Wa tusifuhum, neno tusifuhumul malla, fakaannama tusifuhumul malla, neno tusifuhum linasomwa kwanza bidhammi ta'i, kwa kutiwa dhamma te, yani tu, wa kasri sini na kisra yasini, tusi. Sini hiyo almuhmala imeachwa bila kutiwa nukta juu yake, wa tashdidi alfa'i na kutiwa shadda fe, yani unasoma tusifu fe shadda juu yake. Walmallu, na neno mallu bifathil mim linasoma kwa kutiwa fatha mimu, wa tashdidi lam na lam kuwa shadda, almallu. Wa huwa arramadu alharu, mallu manake ni majivu ya moto. Ai, kwa maana hiyo basi tusifuhumul malla itakuwa kaannama tutuimuhum arramada alhara, kama kwamba wewe unawalisha majivu ya moto. Wa huwa tashbihun, na hapa imeshabihishwa kuwalisha majivu ya moto, lima yalhaquhum, kutokana na yale wanayokutana nayo, minal ithmi, katika madhambi, bima yalhaqu akil, kwa namna anavyopata yule mlaji arramadi wa majivu alhara yaliyo ya moto, minal alami, katika machungu. Majivu likiungua uchungu wake wa ajabu kabisa, kama kawahi mtu kupita pahala palipikwa pilau katika shughuli, mara tu baada ya kuepuliwa sufuria la pilau, pale pale moto moto, hapana takuni, lakini panajivu pale liliwaka muda mrefu. Kama ataweka mguu pale, basi uchungu wake mwili mzima unakwenda kama kansa, pa kwenye ubongo, pa kwenye matumbo, na anaweza kuanguka pale pale mtu akatoka fahamu. Uchungu wake unakuwa kuliko ule moto wenyewe. Basi imekuwa yale madhambi wanaoyapata hawa yameshabihishwa na mlaji wa jivu limoto kutokana na uchungu anaoupata. Wala shay'un ala hadha almuhsin ilayhim, na hakuna chochote ambacho kiko juu ya huyo mwenye kufanya wema juu ya watu wale, hakuna la wajibu jingine, yeye naendelee tu, lakini isipokuwa yanaluhum, anawapatisha watu wale ithmun adhimun, madhambi makubwa mno, bi taksirihim fi haqqihi, kwa kule kupunguza kwao watu wale haki ya mwenzi wao, wameipunguza wameiwacha, yeye anawafanyia wema wanamfanyia ubaya, wa idkhalihim aladha alayhi, na kule kumfanyia yeye maudhi, kuingiza maudhi juu yake. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndo anaojua zaidi maana nyingine, hiyo tafsiri kaitoa mwenyewe Imam Nawawi, na kama iko maana nyingine nasema wallahu aalam. Na sisi tukiangalia afada alhadith, faida hadithi hii yatupatia kama ifuatavyo. Katika hadithi hii mashru'iyatul ihsan, mtume anaweka sheria maalum ya kufanya wema, ila almusi, kwa mtu anayekufanyia ubaya, kama unaweza moyo wako kumfanyia wema mfanyie. Unamuumiza thumma unamuumiza, lakini hapo pahala si pahala padogo, si pepesi, ni pahala pazito, pagumu, pataka watu wenye hadhi kubwa kwenye mzimu, ndio wanaweza kulipa mema kwa maovu wanaofanyiwa. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani Karim, sura Fussilat, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a, siku zote hayawezi kulingana yakawa sawa sawa mazuri na mabaya. Matendo mabaya ni mabaya na mazuri ni mazuri. Kwa hivyo agizo la Mwenyezi Mungu anasema idfa, pindua, geuza, billati hi ahsan, kwa yale mabaya unaofanyiwa wewe pindua, fanya mema. Anaahidi Mwenyezi Mungu mwenye kujua ghaibu, anasema fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa, utashtukia siku moja yule ambaye kati yako wewe na yeye pana uadui, hata wakufa kutokuzikana pengine, kaannahu waliyun hamim, amegeuka amekuwa kama kwamba ni jamaa anayekufia uchungu kwa nasabu hasa mmehusiana naye, ni mtu mbali tahamaki, siku moja umemgeuza umemshinda. Kaannahu waliyun hamim, kama kwamba yeye ni jamaa wa kukufia uchungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hapa pahala si padogo, pahala pakubwa sana. Kwa hivyo wanafunga maneno kwa kusema wama yulqaha, hawawezi kukutana na haya, illa alladhina sabaru, isipokuwa wale ambao wamesubiri. Kusubiri kazi ngumu sana. Wama yulqaha, na hawawezi kuyafikia hayo, illa dhu hadhin adhim, isipokuwa wenye hadhi kubwa bila mizimu. Akaendelea kusema mbele yake wa imma yanzaghannaka minash shaitani, na kama atachochea akutelezeshe ukapata kitu kwa shetani, kama umechoka kusubiri sasa unataka kujibu, hapana. Fastahidh billah, mbio mbio utaka himaya kwa Mwenyezi Mungu, jilinde, jihifadhi, muda mrefu umesubiri, basi endelea tu, endelea tu na wema wako na wao na ubaya wao. Fastahidh billahi innahu huwa samiu alalim, hakika yeye Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye ndiye ajuaye. Kwa hivyo mashru'iyatul ihsan, hadithi inafidisha sheria maalum ya kufanya wema, ila almusii, kwa mtu ambaye anakufanyia uovu. Liannahu, kwa sababu kumfanyia wema huku rubbama, huenda siku moja, kama Mwenyezi Mungu anavyosema fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyun hamim, liannahu rubbama yartabi'u, huenda siku moja akajizuilia na uovu ule. Wema ni wema, unamuumiza unamuunguza vibaya sana, usione kama ni mambo yanapita hivi vitu yale halali, yule anapata taabu usingizini, Mwenyezi Mungu anamuonesha mambo makubwa magumu mno, analaumiwa, roho yake inasononeka vibaya, kuna mambo anayaona makubwa, lakini akiamka anajitia ujabari, bado iko siku utamuona karegea, anaporomoka tu. Lianahu rubama yartabiu fayaudu ila lisani, akarejea ghafla siku moja na yeye vile vile kulipa ihsani anaofanyiwa. Wa illa, na kama hakurejea nyuma, maana kuna wengine khasiyatil khulub, nyoyo zao zimesusua vibaya. Thumma kasat qulubukum fahiya kalhijarati, nyoyo zimekufa ganzi, zimesusua, zimekuwa kama mawe. Wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar, ke kuna mawe yanabubujika mito ndani ya maji yakatoka maji. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minha alma, na kuna mengine yanapasuka pasuka yakatoka mawe. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati llahi, na kuna mawe mengine yanaporomoka poromoka katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, lakini kuna binadamu mwingine kabisa harudi nyuma. Wa illa, na kama hakurejea akafanya wema na yeye kwa kufanyia wema huo, basi izdada bu'dan min arrahmani, ndo hapadhurishi kitu kwa mwenye kufanya wema, yule anajizidishia kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndo ajuaye. Inshallah tutafikia kwanza hapa kwenye hadithi nambari 7.